NPO Radio 1 met Willemijn Veenhoven. Dat een meerderheid van kardinalen en bisschoppen homoseksueel is, dat is niet het probleem, stelt de Franse socioloog Martel. Maar dat dezelfde meerderheid nog homofober is dan anderen, dat heeft zijn gevolgen. Volgens Vaticaankenner Münsterman leidt juist dat tot een pervers systeem. Zometeen meer vanuit Rome zijn verhaal. En de rechter heeft uitspraak gedaan in de zaak over een eigenaar van een ijssalon in Hilversum. Meer daarover in het uitgebreide NOS-journaal. Mark Visser. Tegen de ondernemer Gilly Emanuels was een werkstraf geëist vanwege de mishandeling van een man van 20. Verslaggever Jeroen Wielaert is bij de rechtbank. Wat heeft de rechter gezegd, Jeroen? Ja, het is een emotionele toestand. Want ze gaat zo meteen de pers te woord staan. Maar ze is de rechtszaal uitgekomen. Ze is heel emotioneel. Er klinken woorden als gerechtigheid en amantla in goed Surinaams. Want ze is dus vrijgesproken. Ja, en op basis waarvan? Wat was de motivering van de rechter? Nou, de rechter heeft vooral naar de context gekeken en geconstateerd dat de vrouw al maandenlang werd belaagd, bloed onder haar nagels werd getreiterd. Dat ze op het laatst met een mandarijn is gegooid in bijzijn van haar 2-jarige dochter. En dat het begrijpelijk is dat ze toen in alle emotie, ik moet even zachtjes praten, als een soort biljartverslaggever. Het is allemaal een biljartverslaggever, wou ik bijna zeggen. Maar goed, de rechter heeft uiteindelijk besloten op een juridische term dat het gaat om putatieve noodweer. En dat het begrijpelijk is dat ze heeft opgetreden zoals ze heeft opgetreden. En dat er daarom vrijspraak gewettigd is. En ze reageert, dat zei je al, emotioneel. Heb je ook al de reacties, want er waren demonstranten eerder vandaag. Ja, ik kan laten horen. Ik heb even de telefoon erbij houden. Niet alleen een recht voor mezelf, maar voor de vele anderen die dit moeten ondergaan. Daar ga ik voor. Wat vindt u van de steun die u gekregen heeft? Er staan hier, ik weet niet, 70 mensen of zo. Weet je, het is zo fantastisch en niks ten nadele van anderen. Maar het is fantastisch als je dan achterom kijkt en je ziet allemaal mensen die op jou lijken. Yes! Nou ja, dat is een beetje de sfeer hier in Utrecht. Ja, dat vertelde jij eerder deze ochtend al. Zeker ook dat het racisme, wat er ook achter die belaging zat, volgens mevrouw, dat heeft haar heel veel pijn gedaan. Dan wil je die vraag nog even herhalen? Dat vooral dat racisme, de dingen die tegen haar geroepen werden, dat haar heel veel pijn heeft gedaan. Ja, natuurlijk. En dat heeft zich in een periode van een paar maanden samengebald. Er was nogal een grote groep jongeren die haar op die manier behandeld. Er werd zelfs een Surinaamse vlag met poep besmeurd voor haar winkel gelegd. Er is een raam ingegooid. Dus ja, dat heeft zich allemaal opgehoopt tot dit uiteindelijk heeft plaats gehad. Verslaggever Jeroen Wielaert, dank. De docent die tijdens de les op een middelbare school in Lochem pornofoto's bekeek, keert niet meer terug. Volgens de school ziet hij zelf ook wel in dat hij niet meer terug kan keren voor de klas. De leraar was al geschorst en binnenkort gaat hij met pensioen. Doordat zijn computer was gekoppeld aan het digitale schoolbord kon de hele klas de foto's zien. Een filmpje daarvan werd veel gedeeld op sociale media. In Den Haag is een vrouw van 30 opgepakt voor een steekpartij gisteravond. Daarbij kwam een man om het leven. De aanleiding voor het incident is nog onduidelijk. Welke rol de vrouw precies heeft gespeeld, wordt ook nog onderzocht. De griepepidemie is nog altijd niet voorbij. Volgens onderzoeksinstituut Nivel gingen vorige week 94 op de 100.000 mensen met griepklachten naar de huisarts. Waren wel iets minder dan een week ervoor. De epidemie duurt inmiddels 10 weken, iets langer dan gemiddeld. In Egypte zijn 9 leden van de moslimbroederschap terechtgesteld wegens de moord in 2015 op de hoogste aanklager van het land. De 9 behoren tot een groep van 28 die in 2017 ter dood werden veroordeeld. 13 mensen werden bij verstek veroordeeld. Het aantal mensen met een betalingsachterstand op een lening is het afgelopen jaar gedaald. Volgens het bureau kredietregistratie had 6,2% van de mensen met een geregistreerd krediet een betalingsachterstand. In 2017 was dat nog 6,6%. Het NOS-journaal. 3 conservatieve leden van het Britse lagerhuis zijn opgestapt. Ze sluiten zich aan bij de groep onafhankelijken, bestaande uit 8 leden van Labour die hun partij de afgelopen dagen al de rug toekeerden. Correspondent Tim de Wit. Wat geven ze als reden dat ze opstappen, die conservatieven, Tim? Ja, kijk, dit drietal had al lange tijd moeite met de manier waarop premier May in hun ogen veel te veel naar de pijpen danst van de Brexit-vleugel in de partij. En die Brexit-vleugel, zoals we weten, die maakt het May al maandenlang ongelooflijk moeilijk. Die zijn er ook de belangrijkste oorzaak van dat haar Brexit-deal nog altijd niet door het parlement is gekomen. Zij willen bijvoorbeeld dat May pleit voor een zo hard mogelijke Brexit, willen ook dat de no-deal-optie op tafel blijft liggen. Ja, en deze drie parlementsleden vinden dat May daarmee het gematigde deel van de conservatieve fractie totaal over het hoofd heeft gezien de afgelopen tijd. Zij willen namelijk een zo zacht mogelijke Brexit, zoveel mogelijk banden met de EU behouden als de Britten straks de EU hebben verlaten. En zij zijn juist als de dood voor dat no-deal scenario. Zeker omdat het heel veel gevolgen kan hebben voor de Britse economie. En dus hebben ze nu besloten, wij stappen op, wij stappen uit de partij en maken daarmee de overstap naar de Independent Group. Dat is inderdaad die groep waar je net al even aan refereerde, van 8 Labour-parlementsleden die eerder deze week hetzelfde deden, hun partij verlaten. En daarmee heeft deze groep nu ineens 11 parlementsleden. Daarmee is hij nog steeds heel erg klein overigens hoor, want er zitten in totaal 650 parlementsleden in het Britse lagerhuis. Maar er begint zich dus ineens een plek, weliswaar een kleine plek, maar in het politieke midden te ontstaan in het lagerhuis, met dus een aantal Labour en nu voor het eerst ook 3 conservatieve parlementsleden. Wat betekent dit voor May? Want zij, dat weten we, zij is dus niet voor zo'n keiharde Brexit of dat er een no-deal is. Sterker nog, aan het begin helemaal, zij is überhaupt niet voor een Brexit, maar moet dit gewoon uitvoeren in haar ogen. Nu stappen gematigde mensen uit haar partij. Hoe reageert ze hierop? Ja, ze heeft toevallig net al even gereageerd. Ze zei bedroefd te zijn dat deze parlementsleden deze stap hebben genomen. Voegde er overigens wel weer aan toe, ik wil gewoon blijven vechten voor de Brexit-deal zoals ik die er heb uitonderhandeld. En ik wil ook nog steeds dat de Britten op 29 maart de EU gaan verlaten. Maar kijk je naar de situatie van May. Ze heeft op dit moment, of ze had tot vandaag, een meerderheid van 12 zetels. Dat is ontzettend krap, heel erg weinig. Nou, met het vertrek van deze 3 wordt die meerderheid natuurlijk nog een stukje krapper. Aan de andere kant moet ik er wel bij zeggen, deze 3 parlementsleden waren hoe dan ook tegen haar Brexit-deal geweest. Zij hadden sowieso tegengestemd, hebben dat ook al heel lang gedaan, hebben luid en duidelijk laten blijken de afgelopen maanden al dat ze deze deal niet kunnen steunen. Zij willen namelijk het liefst dat er een nieuw referendum komt, dat de Britten opnieuw gaan stemmen over het lidmaatschap van de EU. Maar het feit dat ze vertrekken maakt het er dus voor mij absoluut niet gemakkelijker op. En de dreiging bestaat natuurlijk dat er meer zullen volgen. Ja, eigenlijk aan beide kanten dus. Ook wat ook bij Labour zouden nog mensen de overstap kunnen wagen. Ja, zeker. En dat voel je vandaag ook wel een beetje in Westminster, in het Britse politieke hart. Wat gaat er nu nog meer gebeuren? Verschillende conservatieve parlementsleden zijn daar meteen ook al naar gevraagd. Zeker conservatieven die ook tot het gematigde deel van de fractie behoren. Nou, tot nu toe zeggen die allemaal, ik blijf gewoon bij de partij. Ik waag deze stap niet en zal proberen vanuit de partij van binnenuit, zeg maar, invloed uit te blijven oefenen. Maar ze voegen er wel allemaal aan toe, ik waag de stap nog niet. Oftewel, wellicht dat het wel degelijk nog kan gaan gebeuren de komende tijd. Want dit zet natuurlijk wel velen aan het denken. Er is ineens een uitweg, een plek waar je naartoe kan gaan als je onderdeel wil blijven uitmaken van dit politieke midden. En inderdaad, ook bij Labour spelen meerdere met die gedachte de overstap te maken. Dus het wordt interessant om te zien of er de komende tijd meer zullen volgen. Je houdt er voor ons in de gaten. Dank, correspondent Tim de Wit vanuit Londen. Vakbond FNV vindt het een goed signaal dat PostNL stopt met het via onderaannemers inzetten van pakketsorteerders. Toch zet de bond de rechtszaak tegen het bedrijf door, omdat sorteerders jaren zouden zijn onderbetaald. FNV had een zaak aangespannen tegen PostNL en uitzendbureau Tempo Team dat de constructie mogelijk maakte. De bond denkt meer kans te maken op een goed resultaat nu PostNL uit eigen beweging stopt met contracting, zoals de constructie heet. Volgens FNV erkent het bedrijf indirect schuld door de uitzendkrachten niet meer in te zetten in de centra. Dan nog het weer. Nu veel bewolking. Vooral in het noorden kan er ook nog een bui vallen. In de zuidelijke helft van het land breekt de zon wat vaker door, bij 9 tot 12 graden. Morgen periode met zon en ietsje warmer, 10 tot 14 graden. Komend uur nog Vaticaanstad, een chocoladefestival en sport in de nieuwsbv na de ster. En eerst het verkeer, Jolanda van der Velden. Er was een ongeluk op de A28 van Amersfoort naar Utrecht. De 2 rijstroken zijn weer open. Tussen afrit Maarn en Utrecht de Uithof nog 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Oom Albert Heijn, wat zijn jullie toch goed bezig. Boodschappen bezorgen tot in de keuken. Nooit meer in de rij voor de kassa. En je kunt zelfs je eigen boodschappen scannen. Ja, voor klanten hebben jullie het prima geregeld, Albert Heijn. Maar voor de kippen, ho maar. Want jullie lokken nog steeds met kiloknallerkip. En kiloknallers, dat kun je niet verkopen. Kijk op wakkerdier.nl. Schoonmaken in een ziekenhuis is anders dan in een hotel. En een kantoor is geen school. Daarom heeft GOM als eerste schoonmaakbedrijf van Nederland een specifieke aanpak voor elke sector. En dat heeft voordelen voor onze klanten. Want gewoon schoon bestaat niet meer. GOM. Ongewoon schoon. Prettig hoor. Die ergo comfortstoel van Volkswagen. Een verwarmbare voorruit, dat klinkt best handig. En Adaptive Cruise Control, zeg je ook geen nee tegen. Maar waar het echt om gaat, is dat het nu allemaal binnen je leasebudget past. En die stoelen zitten pas echt comfortabel als je ze niet voelt in de bijtelling. De rijk uitgeruste Volkswagen Passat, Tiguan en Arteon Business Air uitvoeringen. Nu tijdelijk extra scherp geprijsd. Wat wil je nog meer? Kijk op Volkswagen.nl. Kijk op ongewoonschoon.nl wat sectorgericht schoonmaken voor u betekent. GOM, ongewoon schoon. Specsavers Audiciëns is blij en trots. Want we zijn voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot beste audiciën van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audiciën van Nederland. Specsavers Audiciëns. Of je nu per ongeluk die dure vaas bij oma laat vallen, of je dochter een hartje in de auto van de buurman krast. Mooi hè, buurman? Met de Ora aansprakelijkheidsverzekering zijn jij en je gezin goed verzekerd. Aansprakelijkheid zonder gedoe. Dat is verzekeren zonder paarse krokodillen. Ora, direct geregeld. NPO Radio 1. BNN VARA. De Nieuws BV. Goedemiddag. Na 2:30 kun je weer luisteren naar BNS Vara Sportcombinatie BVSC kortom. Vandaag naast Roelof de Vries, acteur, docent en vechtsporter Jijke Belfort. Goedemiddag. Goedemiddag Jijke. Wat gaat er allemaal gebeuren? Ah, we hebben het over basketbal in Afrika. Natuurlijk de verjaardag van Willem van Hanegem. Vandaag 75 geworden en overal natuurlijk te zien. Ja. Daar gaan we het over hebben. En als laatste lichtzwaard vechten. May the force be with you. Lightsabers. Ja, precies. Als sport. Als sport. Aha. Ja. Aha. Ik kijk er naar uit. En daar is een competitie in of zo? Ja, ze willen het een officiële sport gaan maken. En het schijnt in Frankrijk Olympisch? Al helemaal boel. Misschien, ja. Goed, nou, interesting. Ja. Zo leer je nog eens wat. Om 2:30 dus. Tot zo, Jijke. Dat is zo. Maar nu eerst homofobie in het Vaticaan. De Nieuws BV. Vaticaanstad herbergt de grootste homogemeenschap ter wereld, maar is tegelijk de meest homofobe plek ter wereld. Dat blijkt uit een studie van de Franse socioloog Frédéric Martel. Wat heeft dat voor gevolgen? En hoe kan het nog steeds zo zijn onder een paus die zoveel humaner en opener lijkt dan zijn voorgangers? Ik praat erover met Hendro Munsterman. Goedemiddag. Goedemiddag. Hallo, journalist en Vaticaankenner van het Nederlands Dagblad. En ik spreek met u vanuit Rome, daar zit u in de studio, in het Vaticaan. Meneer Martel die sprak voor het boek Sodoma, het geheim van de katholieke kerk, met 1500 mensen. Werkte er 4 jaar aan, het is een lijvig boekwerk geworden. Wat is voor u de portée van het boek, meneer Munsterman? Nou, dit is heel veel van die schandalen die hij beschrijft zijn natuurlijk de laatste tijd al, de afgelopen jaren, ook in het nieuws geweest. Hij lepelt ook een heleboel oude verhalen op die eigenlijk al individueel in het nieuws zijn geweest en die we eigenlijk allemaal al kenden. Voor iedereen die het Vaticaan volgt, kan dit geen grote verrassing zijn. Wat hij doet, is hij haalt het allemaal bij elkaar en hij legt bloot dat er meer is dan alleen maar een aaneenschakeling van individuele gevallen, maar dat hier echt een systeem onder ligt. En dat is het nieuwe van dit boek. Het systeem dus. En wat is dat voor een systeem? Dat is een systeem, en paus Franciscus zou dat een systeem van klerikalisme noemen. Dus met het woord klerikalisme bedoelt deze paus dat er een soort aparte kaste van een katholieke geestelijkheid zich bevindt, die bestaat. Mm-hmm. Die elkaar allerlei zaken toeschuiven, die elkaar ook zeg maar aan de macht houden, die allerlei promoties weten te bewerkstelligen voor zichzelf en voor anderen met wie ze bevriend zijn. Ja. En dat er in dat systeem, dat seksualiteit daar een heel belangrijke rol speelt, en dat homoseksualiteit daar een hele belangrijke rol speelt. Ja, en kunt u dat uitleggen, wat die rol dan is? Nou, wat er dus gebeurt, we weten inmiddels dat, zeg maar, dat een groot deel van de geestelijkheid hier in Rome homoseksueel is. Mm-hmm. Een deel daarvan leeft gewoon netjes celibatair, zoals de katholieke kerk dat vraagt. Mm-hmm. Maar een ander deel doet dat gewoon veel minder. En dat gaat dan soms dat mensen een vaste partner hebben. Dat is ook algemeen bekend over het algemeen. Andere mensen die hebben wisselende contacten. En sommigen gaan zelfs tot zover dat ze gebruik maken van mannelijke prostituees. De schrijver van het boek beschrijft dat ook heel duidelijk. Hè. Dus hij heeft ook heel veel interviews afgelegd met name Marokkaanse en Noord-Afrikaanse moslim jongeren, ja, die gebruikt worden als escort boys hier in Rome. Ja, dus het is eigenlijk, als ik het even plat vertaal, een geheime homoseksuele club binnen het Vaticaan die elkaar ook de hand boven het hoofd houdt en die elkaar ook gunsten verleent, ja, maar bang is om geout te worden en elkaar in een soort wurggreep houdt. Nou, die wurggreep komt er voor een heel belangrijk deel natuurlijk ook voor, omdat homoseksualiteit een gigantisch taboe is binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Ja, zeker. Ja. Seksualiteit is überhaupt een belangrijk taboe, maar als je natuurlijk als priester, als homoseksueel geout wordt, ja, dat is natuurlijk niet zo heel fijn. En er komt nog een keer bij, en dat is een ander probleem, dat sinds 2005 het Vaticaan officieel heeft verboden dat homo's priester mogen worden. Dus ook als je homoseksueel bent en celibatair wil leven, mag, ja, je officieel geen priester worden. Dat bereik je dus automatisch bij dat mannen die wel een roeping hebben, die zich wel tot het priesterschap aangetrokken voelen, dat die, ja, ja, dus ondergronds gaan. En dat ze misschien zelfs hun eigen identiteit dreigen te onderdrukken. Ja. Je zou toch eigenlijk psychologisch natuurlijk alleen maar negatieve gevolgen hebben. Ja, je zou toch eigenlijk denken, hè, als je dan toch celibatair moet leven, wat maakt het dan uit of je homo of hetero bent? Maar kennelijk mag het niet. Dat zeggen een heleboel. Dat zeggen een heleboel homoseksuele priesters ook. Ja. En bij een heleboel priesters gaat dat ook goed. Hè. Dus dat moeten we heel duidelijk zeggen. Dus het gaat bij een heleboel mensen gewoon hartstikke goed. Mm-hmm. Maar als er macht aan te pas komt, en in dit kleine wereldje van het Vaticaan, ja, hier in Rome, ja, als je dan toch carrière kunt gaan maken en zo, ja, dan krijg je dus allerlei, de meest gekke toestanden waar nou, en dat beschrijft de schrijver, ja, ook heel uitdrukkelijk. Hij heeft met heel veel mensen gepraat. En je schrikt gewoon van pagina tot pagina van wat er allemaal mogelijk is. Maar laten we het daar eens even over hebben, daar iets dieper op ingaan. Want u zegt dus, er is een club van homoseksuelen die houdt elkaar de hand boven het hoofd. De chantage en corruptie, heeft u het over? Over wat heeft het een en ander voor gevolgen? Waar leidt dat allemaal toe? Nou, een van de belangrijkste zaken, een van de belangrijkste gevolgen van deze geheimhouding betekent, ja, dat een heel veel van die priesters juist automatisch schieten in een soort weerstand tegen alles wat homoseksualiteit is. Juist omdat ze het zelf zijn en juist omdat een aantal van hen het ook praktiseert, gaan ze in de openbaarheid hele anti-homoseksuele uitspraken doen. Waarschijnlijk om zichzelf uit de wind te houden, ja, ja, of om zichzelf te beschermen voor verdachtmakingen. Dat is het interessante van dit boek. Juist de meest negatieve uitspraken over homo's blijken nu dus uit de mantel te komen van hen die het meest homoseksualiteit ook in praktijk hebben gebracht. Ja, en u had het ook al over elkaar posities toespelen. Ligt u dat nog eens nader toe? Nou, iemand die dus homoseksueel is en dat ook in praktijk brengt, is per definitie chantabel in dit soort geheime wereldjes en gesloten werelden als het Vaticaan. Mm-hmm. Als iemand chantabel is, kan die dus gebruikt worden, misbruikt worden en kunnen ook zaken, zeg maar, elkaar toegeschoven worden. In het boek bijvoorbeeld staat een interview met een jonge man in Latijns-Amerika, mm-hmm, die nu zegt, was ik toen maar op het geflirt van die kardinaal ingegaan, dan was ik nu misschien wel bisschop geweest. Ja, ja, ja. Nou, dat zijn toch hele heftige uitspraken. Dus als je carrière moet maken omdat je op avances van een homoseksuele prelaat in moet gaan, dan is er dus iets structureel mis met het systeem van de katholieke kerk. Ja. Nou gaat die vierdaagse bijeenkomst gaat over een misbruik, over hoe dat tegen te gaan. Nou weet ik zeker dat de vraag die veel luisteraars hebben is, wat u beschrijft, wat in het boek staat, hè, dat die mensen die elkaar de hand boven het hoofd houden, die elkaar baantjes toeschuiven, die stiekem homo zijn, et cetera. Leidt dat ook tot misbruik? Wat zegt die Martel daarover? Nou, dat is interessant. En dat is ook wel een beetje een gevaar, hoor, van dit boek. Dat juist dit boek op dit moment gepubliceerd wordt, op het moment dat het Vaticaan probeert het misbruik echt serieus aan te pakken. Laten we daar voorlopig van even van uitgaan. Kan natuurlijk dat gevolg hebben dat mensen nu gaan denken, ja, maar het misbruikprobleem is dus een homoseksueel probleem. Mm-hmm. En die thuis, dat uitgangspunt, dit punt wordt ook wel erg naar voren gebracht door de rechterflank van de kerk. Met name uit de Verenigde Staten en uit andere landen. Die zeggen, doordat mensen homo zijn, is er het misbruik. Dat zeggen ze. Ja, de oorzaak van het misbruik wordt al gezocht bij de seksuele revolutie in de jaren 60. Wordt ook gezocht bij het feit dat homoseksualiteit nu mag. Ja. En dan zijn dus de homo's het probleem. Dan leg je dus het probleem ook eigenlijk een beetje buiten. Ja? Dus dat is het grote gevaar van dit boek op dit moment. Ja. De schrijver zelf ziet een veel indirectere link. En ik ben het wel met hem eens, hoor. Die band is veel minder direct. Het zou veel meer te maken kunnen hebben met juist dit klerikalisme waar paus Franciscus ook over schrijft. Hè. De schrijver, dat is ook de grap van het boek. Deze paus komt er eigenlijk heel goed uit dit boek. Ja. En deze paus heeft bijvoorbeeld ook in een van zijn beroemde interviews of in een van zijn beroemde preken gezegd, en ik citeer, achter rigiditeit zit altijd iets verborgen, zegt hij. En dan heeft hij het dus over rigide priesters en bisschoppen die heel streng over alles wat met seksualiteit en met name homoseksualiteit praten. Maar, zegt hij, achter rigiditeit zit altijd iets verborgen en in veel gevallen is dat het dubbelleven. Nou, en dat is precies wat deze schrijver probeert aan te tonen, dat deze prelaten, deze hoge functionarissen in het Vaticaan, die zo negatief over homoseksualiteit schrijven, dat ze dat waarschijnlijk juist doen omdat ze zelf iets te verbergen hebben. Ja, maar daarmee zegt u dus, en niet alleen u, maar ook het boek van Martel, het feit dat ze homo zijn leidt niet tot dat misbruik. Maar wel, nou vult u het zelf eens in, maar wel de machtspositie die ze hebben? Maar wel omdat ze dat. Dat is een machtspositie, maar dat is ook omdat het allemaal in het geheim moet. Ja. Ja? En wat ze zelf aan seksualiteit leven, moet allemaal in het geheim. Precies. En dan kan er ook allerlei andere zaken in het geheim. En daar komt nog iets bij, en dat is ook wel belangrijk, hoor. Tot nu toe heeft het Vaticaan, of tot voor 10 jaar geleden ongeveer, heeft het Vaticaan en de hele Rooms-Katholieke Kerk misbruik altijd gezien als een zonde. En zo gaat het nou eenmaal in de katholieke kerk. Katholieken geloven in een barmhartige God en zonden kunnen altijd vergeven worden. Ja, dat is de oorsprong van het christendom. Alles kan altijd vergeven worden. Maar als je niet ziet dat het misbruik veel meer is dan zonde, dan iemand die tegenover de seksuele moraal ageert, maar dat het echt een misdrijf is. En dat het meer nog dan een misdrijf, dat het niet alleen seksueel misbruik is, maar machtsmisbruik. Als je dat niet in de picture hebt, ja, dan vergis je dus over waar het in seksueel misbruik altijd over gaat. En dan is het dus niet meer vergeefbaar. Denkt u nu dat, en laten we dan even specifiek toespitsen op de rol van de paus. Er is nu die vierdaagse conferentie. Gaat het daarover? Gaat het over machtsmisbruik in plaats van alleen maar, tussen aanhalingstekens, over seksueel misbruik? Maar gaat het over machtsmisbruik? En wat is daarin, ben ik even benieuwd naar in uw ogen, de rol van de paus? Want er wordt gezegd, hij gooit de luiken open, het is een humane man. Kunt u dat eens vertellen, wat dan de rol van deze paus is daarin? Ja, nou, dus de conferentie gaat met name over misbruik. Mm-hmm. Maar meer nog over misbruik. Want misbruik komt overal voor, hè, dat weten we. 90% van alle misbruik gebeurt in gezinnen. Mm-hmm. En misbruik gebeurt in de katholieke kerk, voor zover we niet weten, niet significatief meer dan elders. Maar het probleem van de katholieke kerk is dat het een instituut is dat tot voor kort en in heel veel landen nog steeds misbruik toedekt. Ja? En dat is dus, dat maakt deel uit van deze machtsstructuur binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Nou, deze paus wil daar tegen ageren. Mm-hmm. Wordt ook tegengewerkt van binnen. En is daar waarschijnlijk de eerste jaren van zijn pontificaat ook niet helemaal genoeg op gefocust geweest. Ja? Er wordt wel gezegd, deze paus is een man uit het zuiden. En deze paus is heel erg betrokken bij armoede, bij verschrikkelijke vraagstukken met kinderen die honger lijden, die sterven van de honger. Elke 5 minuten sterft een kind van de honger. Ja. En dan is misbruik misschien, en dat is hoe dramatisch dat het ook is, maar dan misbruik misschien toch ook een beetje een luxe probleem. Nou, steeds beter krijgt hij op de radar dat dit meer is dan een luxe probleem. En dat de echte geloofwaardigheid van de katholieke kerk hier nu vanaf gaat hangen. U zei net, en dat is interessant hoor, deze paus heeft in het Westen heel lang een soort aura gehad van de lieve paus die eindelijk de katholieke kerk een beetje bij de tijd gaat brengen. Precies, nou, dat is voor een belangrijk deel ook waar hoor. Ja, dat is voor een belangrijk deel ook waar. Het is de eerste paus die het woord gay bijvoorbeeld gebruikte. Hè. Het is de eerste paus die homoseksuelen ontmoette, die transseksuelen ontmoette in privégesprekken en zo. En daar heeft hij echt een hele belangrijke stap naar voren gedaan. Maar het is voor deze paus waarschijnlijk nog veel te vroeg om te kunnen zeggen, vanuit zijn positie, homoseksualiteit is, daar moeten we anders naar gaan kijken. Hij zegt dat in privégesprekken wel. Hij heeft bijvoorbeeld met een Chileens misbruiksslachtoffer in een privégesprek gezegd, dat jij homo bent, dat is geen probleem. Jij bent door God zo geschapen. Maar in het openbaar zal deze paus dat dus nog niet zeggen. En hoe komt dat? Omdat deze man natuurlijk aan het hoofd staat van een hele wereldwijde gemeenschap van 1 miljard mensen. En daar in die wereldwijde gemeenschap denkt nog niet iedereen zo liberaal als wij. U noemde net het woord, hij wordt tegengewerkt. Hoe moet ik me dat voorstellen? Een clubje mannen om hem heen. Zeer conservatieve mannen die eigenlijk voorkomen dat hij iets liberaler tegen de zaken aankijkt. Of in ieder geval daar gevolg aan geeft binnen de kerk. Ja, er wordt uitdrukkelijk gelobbyd, zowel binnen als buiten het Vaticaan. Ja. Met name ook in de media. Dat wordt ook vanuit Verenigde Staten bijvoorbeeld. Met allerlei machtige televisiezenders en verschillende media wordt er heel uitdrukkelijk geprobeerd om deze paus in een zwart daglicht te stellen. Ja. En als het bij hem niet lukt, dan wel met zijn naaste omgeving die hij vertrouwt. Dus dan... In zekere zin, je zou bijna kunnen zeggen dat er een soort burgeroorlog op dit moment binnen de katholieke kerk zich afspeelt. Op dit soort thema's. Ja, dus alles wat te maken heeft met hoe gaan we om met menselijke seksualiteit. En hoe gaan we om met de status van de katholieke kerk in de 21ste eeuw. Nou, die burgeroorlog tussen aanhalingstekens wordt echt gevoerd op dit soort thema's. En deze misbruikconferentie wordt ook nu zeg maar weer aangegrepen door sommige mensen. Ik denk bijvoorbeeld aan de kardinalen Burke en Brandmuller. Dat is echt de uiterst rechterflank van de katholieke kerk, om toch weer een link te leggen tussen homoseksualiteit en misbruik. Het grote probleem, zeggen zij, is homoseksualiteit en misbruik is daar het gevolg van. Ja, u heeft het net uitgelegd, het gaat er uiteindelijk om, niet omdat die homoseksualiteit leidt tot misbruik. Het gaat erom het systeem binnen de kerk, zoals u vertelde, zoals ook uit het boek blijkt. Mannen die elkaar beschermen, een aparte kaste eigenlijk vormen, zoals u zei. Boven andere mensen staan en dat allemaal in het geniep. En dat... In dat geniepige systeem kan dat misbruik plaatsvinden. Dat heeft u net mooi beschreven. Even als laatste vraag. Gaat er nu wat veranderen? Onder andere door dit boek, onder andere door die conferentie. Gaat er iets veranderen, denkt u? Ik hoop het. Ik hoop het als journalist, ik hoop het ook als katholiek theoloog. Het is ook echt, het is hoog nodig. Het is echt hoog nodig. Maar je zou zeggen, nu het systeem is blootgelegd, hè, dat meer mensen de ogen worden geopend, zou je kunnen zeggen. En dat misschien wel wat verandert. Ja. Nou, aankomende zaterdag tijdens die misbruikconferentie wordt de hele dag besteed aan de term transparantie. Dat is een van de grootste dingen waar de katholieke kerk noodzaak aan heeft. Mm-hmm. Deze kerk moet leren om met transparantie om te gaan. Zowel naar binnen als naar buiten. De wijze waarop op dit moment bisschoppen worden benoemd is zo ontransparant. Dat gaat over de hoofden van gewone gelovigen heen. Ja. Zolang die transparantie er niet komt, kunnen dit soort zaken gewoon hun gang blijven gaan. En dat gaat dus niet alleen over misbruik, dat gaat over het hele leven in de katholieke kerk. Ja, dit lijkt me een mooie eerste stap. Transparantie wel een beetje laat misschien, maar beter laat dan nooit. Ja. Ik dank u hartelijk vanuit Rome, vanuit daar de studio. Hendro Munsterman, journalist en Vaticaankenner van het Nederlandse Dagblad. Volg ons op Twitter, @denieuwsbv. Vandaag begint het chocoladefestival Chocao in de beurs van Berlage in Amsterdam. Zondag dan is het Moment Suprême. Dan wordt de prijs voor de lekkerste chocolademelk uitgereikt. Echt waar. De Hot Chocolate Award. In de jury zit wie anders? Jannie van der Heijden van Heel Holland Bakt. Zij vertelde vanochtend bij mijn 3FM-collega Frank waar een goede warme chocolademelk aan moet voldoen. Wij zijn heel erg gewend. Nou, chocolademelk is cacao opgelost in melk. Oh, en, die zakjes. Nou, wat... Ja, en dat je er dan nog eventueel een dop slagroom op doet. Ja. Maar er is, als ik bijvoorbeeld in Parijs ben, dan is een van de eerste dingen die ik doe, is naar Angelina gaan, vlakbij het Louvre. Mm-hmm. En die hebben echt fantastische chocolademelk. En dat is als het ware een... dat is pure chocola gesmolten in melk. Ja. Een mooie, pure, donkere. En die is ook wat dikker. Maar ja, hoe maak je dan een bijzondere chocomel? Want dat is wel nodig voor zo'n prijs, toch? De Azteken maakten vroeger bijvoorbeeld een chocoladedrank. Nog niet met melk, die maakten dat met water. Maar bijvoorbeeld, die deden daar rode peper in. Oh. Dus je kunt heel veel verschillende smaken maken. Lekker. Ter gelegenheid van het chocoladefestival. Even dit plaatje, de 1975 Chocolate. van de 1975's. Het zit er weer op de Nieuws BV, tenminste de eerste anderhalf uur. Het laatste half uur, BVSC, de BNNVARA sportcombinatie. Met natuurlijk Roelof de Vries en vandaag met Jijke Belfort. En dat begint na het NOS-journaal van half twee. Hier is Mark Visser. NPO Radio 1. De voormalige eigenaresse van een ijssalon in Hilversum is vrijgesproken van mishandeling. Het OM had 120 uur taakstraf geëist omdat ze een man van 20 zou hebben mishandeld met een stok. Volgens de Surinaamse eigenaresse werd ze deze zomer geterroriseerd door een groep hangjongeren. Die maakten ook racistische opmerkingen. Drie conservatieve leden van het Britse lagerhuis zijn opgestapt. Ze sluiten zich aan bij de groep Onafhankelijke, bestaande uit 8 leden van Labour, die hun partij de afgelopen dagen al de rug toekeerde. De drie conservatieven verlaten de partij vanwege het rampzalige Brexit-beleid, zoals zij het noemen, van de regering May. En de docent die tijdens de les op een middelbare school in Lochem pornofoto's bekeek, keert niet meer terug. Volgens de school ziet hij zelf ook wel in dat hij niet meer voor de klas kan staan. De leraar was al geschorst en binnenkort gaat hij met pensioen. Eerder vandaag op de redactie van BVSC. Goedemorgen, met Marcel van Roosmalen. Rit dicht, sta je buiten? Ja, ik sta buiten. Ik sta het gras op te harken. Ik heb gisteren gemaaid. Weet je wie dat ook altijd deed? Willem van Hanen, in zijn tijd op de boerderie, toen hij op bij Truus was. Had hij een boerderij? Hij had een boerderij, ik weet niet waar. Johan Derksen kwam me graag op visite, hoorde ik. Ik heb me toch met enige verbazing naar de verjaardag, de nationale viering van de verjaardag van Willem van Hanegem gekeken. Met als hoogtepunt andere tijden sport. Ik vind Willem van Hanegem ook een hele bijzondere man. Maar wat me wel opviel is een beetje het lachen om het normale. Ha ha ha, wat is Willem toch gewoon. Daar is zijn populariteit op gebaseerd. Intelligent Nederland dat zogenaamd wegloopt met gewone mensen. Ik heb daar toch wel moeite mee op de een of andere manier. En Willem van Hanegem die benadrukt ook regelmatig, ik ben maar een gewone boerenloon, ik ben maar gewoon. En dat is dan allemaal heel bijzonder. Weet je wat ik wel mis? Die keiharde tackles op het middenveld. Eens een keer iemand lekker van achteren neermaaien, dat zie je nooit meer. Er is godsverdorie geen overtreding meer te zien in het hedendaagse voetbal. Het komt allemaal door die klote VAR. Ik wil gewoon wel meer Willem van Hanegem terug op het voetbalveld. Heerlijk. En dan ga ik weer verder harken. Doei, het waait hier in de kut, hoor maar. En Vara sportcombinatie. Met Roelof de Vries. Hele goede middag. Vandaag zit naast mij actrice en vechtsporter Jijke Belfort. Jijke, we gaan het zo ook nog over Van Hanegem hebben. Dit was iedereen vandaag. We hadden het er vanochtend over. En je zei, ik ken hem eigenlijk niet zo heel erg goed, hè? Nee, het is een soort nationale feestdag volgens mij tegenwoordig. Ja. Wanneer hij jarig is. Nee, ik ken de zwart-wit beelden en de beelden van vroeger. Maar ik ben niet zo oud als jij, dus ja. Volgens mij is het even ongeveer even oud. Nou, het komt ook wel goed uit, want straks word je bijgespijkerd. Dan geeft Michel van Egmond een mini-college van Hanegem in 3 fragmenten. Verder spreken we straks de enige man in Nederland die van jou en mij een echte Jedi kan maken. En we kijken naar Afrika. Als dan de Amerikaanse NBA ligt, is dat namelijk in de toekomst het nieuwe podium van de basketbalwereld. Maar eerst sport in de media. Jij wilde graag eerst even terug naar afgelopen weekend. Ja, ik zat te kijken naar het jonge talenten Keisha Sedo. Dat is gewoon derde geworden op het NK, indoor dan, op de 60. Atletiek hebben we het erover, hè? Atletiek, ja. Inderdaad. Wat een baas. Als je zag haar startsnelheid, hoe ze begon. En ik las een interview met de coach. En daar viel me echt iets op waar ik het eigenlijk over wou hebben. Ja, de coach was ook te horen bij de NOS. Dit is hem. Zij was de kleinste erbij. En ik zag haar, en toen moesten ze een stukje van zeg maar zo'n 20 meter lopen. En met andere grotere meiden. En toen ik dat zag, dan geloofde ik mijn ogen niet. De trainer van Zeder vertelde hoe hij zijn talentvolle pupil ontdekte bij de naschoolse opvang. Ja. Vond je heel bijzonder? Ja, heel bijzonder. Omdat ik zelf ook heel lang les heb gegeven aan jongeren. En wat ik mooi vond aan het verhaal is dat je als leraar en als coach en als trainer herkende ik dat. Dat je zo'n talent ziet. Dat je denkt, oeh, jij moet echt komen trainen. En dat je hoort van ouders dat ze eigenlijk geen tijd hebben. Of in sommige bijvoorbeeld gezinnen met een migratieachtergrond. Dat sport toch echt niet zo belangrijk is. Als weet je, doe je best tekst op school. En dat hij gewoon vertelde dat hij haar meenam. Dat hij haar ophaalde en voor de training en weer thuis bracht. En dat vind ik gewoon mooi. Mooi dat zo'n een coach zoveel potentie ziet in zijn leerling. En daar dan ook voor gaat. En dat is voor mij ook herkenbaar. Want zo is het met mij ook gegaan. Dat ik op een gegeven moment mijn trainer zei, ik haal je wel op en ik breng je wel thuis. Maar je gaat trainen. Dus ja, dat en het heeft vruchten afgeworpen. Ja. Zowel jou als voor Zedo, toch? Ja. Ja, zo is het. Nieuws van vanmorgen dan. De Telegraaf schrijft kort over de supporters van Ajax. Die gaan zondag in Den Haag demonstreren. Ze zijn al jaren niet meer welkom bij uitwedstrijden van Ajax in de Hofstad. En ze vinden dat ze wel een tweede kans verdienen. Nou vind ik eigenlijk... Ja, ik vind van wel. Nee, ja, je moet niet zo doen, de roelof. Dat supportersgeld kost heel veel geld. Bijvoorbeeld ook Ajax-Feyenoord, Feyenoord-Ajax. Mogen ze beide niet bij elkaar komen? Hef elkaar op. Eerlijk. Ja, maar kom op, het brengt toch ook weer geld in het laadje. Ik bedoel, als er mensen komen kijken, dan verkoop je wel weer tickets. Ja, waar gaat dat geld heen? Niet naar de mensen wiens bloemenstalletje in elkaar is gebeurd. Verdwijnt in de zakjes van Mark Overmars. En daar zit al genoeg. Nee, je moet een beetje ook over je hart. Het is in 2006 was het of zo, dat ze zich hebben misdragen. De hooligans van toen zijn al lang opgesloten voor iets anders. Je moet de nieuwe lichting ook de kans geven om zich te misdragen. Nieuwe lichting hooligans, om zich te misdragen. Ja. Mooie dag vandaag voor wielerfans. Want vanmiddag wordt het parcours van de Vuelta start in Nederland. Volgend jaar is dat bekendgemaakt. Onze eigen Stef Clement, onze eigen zeg ik, want hij zat hier gisteren nog naast me, presenteert een deel van dat parcours. En wij vroegen hem al even of hij alvast een tipje van de sluier kan oplichten. Het is nu 11 uur en ik weet nog helemaal niks. Ik moet een uurtje eerder naar Breda en dan wordt mij alles uitgelegd. En dan mag ik een uur later, rond de klok van 3, vertellen waar we door, ik denk, het West-Brabantse en Midden-Brabantse land gaan fietsen. Hij weet eigenlijk nog niks. Wat wel bekend is, is dat de Vuelta start met een ploegentijdrit rondom Utrecht. Tweede etappe van de Bos naar Utrecht is. En de derde dus een rondje rondom Breda. Maar het precieze parcours is er nog niet. Jij woont in Utrecht? Ik woon in Utrecht. Utrecht maar je haat wielrennen? ik ben geen fan. Ga je toch kijken? Ja, ik vind het gewoon tof. Ik bedoel, toen de Tour de France in Utrecht was, ging ik toch wel eventjes aan de kant staan om het te kunnen zien. Want ja, ik merkte wel gewoon daarna hoeveel het voor Utrecht heeft gedaan qua toerisme en zo en dat soort dingen. Ik vraag me wel af, weet je wel, de Giro in Utrecht, de Tour de France in Utrecht en dan nu dan de Vuelta. Ik bedoel, waarom? Waarom in Nederland, weet je? Is het omdat we heel rijk zijn? Ik heb wel eens gehoord dat andere landen eigenlijk niet zo geïnteresseerd zijn, maar dat wij het heel leuk vinden. Ja? Ja, serieus. Oh, oké. Ik las nog iets interessants vanochtend. De Amerikaanse Basketbalbond gaat Afrika veroveren. De NBA organiseert vanaf begin volgend jaar een competitie met clubs uit onder andere Angola, Egypte, Kenia, Marokko, Senegal en Nigeria. En Barack Obama is een van de uithangborden van dit nieuwe toernooi. En hij maakte daar, zoals alleen hij dat kan, een ontroerende video bij. I hope you know through sport that if you put in effort, you will be rewarded. I hope you learn through sport what it means to play as a team. And that even if you are the best player, your job is not just to show off, but your job is to make your teammates better. Yes, we can. De NBA ziet Afrika dus als een enorme groeimarkt. Plaatste eerder al een opleidingstraject in Senegal. Ben je een basketbaltype? Je bent niet zo heel groot. We zijn even groot. Ik ben niet heel groot, maar nee. Ik ben wel Nederlands kampioen pleintjesbasketbal geweest. Ooit in mijn jeugd heel veel kilo's terug. NK pleintjesbasketbal. Ja, ik was het enige meisje in het team. Omringd met allemaal boomlange basketballers. Maar ik was de guard. Dat is degene die het spel maakt. Okay. Dus ik was eigenlijk basically de mannen aan het aansturen. Iets wat me best wel goed afgaat. Wist je dat ze in Afrika basketbal gek zijn? Nee, wist ik niet. Ja, we hebben veel gemist, blijkbaar. Ja. Hakim Salem, bondscoach, is hij van de Nederlandse basketbalvrouwen. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe groot is basketbal in Afrika? Enorm, enorm groot. Zowel op clubniveau als op landenniveau. Het is bomvol bij wedstrijden en het leeft enorm. En je kan je voorstellen, ik hoor net landen als Angola en Egypte, die zijn al jarenlang aan de top in de Afrikaanse basketbal. Daar spelen gewoon in Egypte 16 profteams, als het ware. Er zit heel veel geld in. Maximaal 2 buitenlanders per team. Dus heel veel eigen kweek is, als het ware. En het zijn vaak omniverenigingen. Dus je hebt basketbal, voetbal en handbal. En dat stimuleert elkaar natuurlijk. Dus ja, basketbal is echt heel groot in Afrika. Dan kan ik me voorstellen dat het ook een beetje bedoeld is... om het hele continent, de sport, daar op te tillen. Denk je dat over een jaar of 8... een Afrikaans land dan ook een Olympische medaille zou kunnen winnen? Ja, het is lastig om te zeggen. Kijk, de meeste Afrikaanse spelers nu spelen in het buitenland, in topcompetities. Dus door hun zeer atletische vermogen worden ze snel opgepikt door de Spaanse competities en de Franse competities. Als ze nu een supercompetitie in Afrika, dan gaan natuurlijk al de superatleten terug naar hun eigen land. En dan worden ze alleen maar sterker en sterker. Dan ben je toch niet ver van huis. En dan zou het nationale team heel sterk kunnen maken. Jaren terug, ik schat 10 of 11 jaar terug, heeft Angola de basketbalfederatie, de Angolese toppers uit het buitenland, teruggehaald naar Angola. Mm-hmm. In de nationale competitie gezet. Extra getraind met het nationale team. En ze hebben sindsdien, tot het laatste Afrika Cup, hebben zij de Afrikaanse Cup gedomineerd. En altijd op Olympische Spelen, altijd op het WK verschenen. Dus het zou wel de sport enorm helpen. Het lijkt een beetje op dat volleybalmodel dat we vroeger in Nederland hadden. Dat bankrasmodel, weet je? Dat iedereen uit de competitie werd gehaald. Ja. Ja. Ja. En zijn er eigenlijk NBA-spelers uit Afrika? Ja, in Minnesota loopt er één. In Dallas Mavericks loopt een Tunesiër. Bij de playoffs was er ook eentje volgens mij, toch? Bij de afgelopen All-Stars bedoel ik... Juist, de All-Star Game bedoel je? Ja, bij de afgelopen All-Stars. Juist. En denk je dat de NBA het ook een beetje doet om een kweekcijfer voor hunzelf te maken? Dat ze denken van, dan kunnen we gaan shoppen in Afrika? Ik denk dat de NBA-markt enorm gegroeid is. Als je kijkt naar de Chinese markt, mm-hmm, sinds Yao Ming bij Houston Rockets. Dat is echt ongelooflijk gegroeid. De Chinese competitie is sindsdien ook enorm gegroeid. En ze zien nu zeg maar de potentie in Afrika. En dan heb je de grote namen die nu in de NBA spelen. En dan denken we aan shirtverkoop en al die marketing en al de merchandising. Ja, het is een hele slimme zet van de NBA. Ja. De Afrikaanse basketbalcompetitie vanaf begin volgend jaar dus. Een volgtip voor sportfanaten. Dankjewel voor je uitleg, Hakim Salem. Stewart met zijn onmiskenbare stemgeluid. Do you think I'm sexy? BNN VARA sportcombinatie. Met aan mijn zijde nog steeds Jaike Belfort, met wie ik net even rug aan rug ben gaan staan om te kijken wie er nou groter was. En ik keek over erheen. Jaike, we hebben het de kromme niet zelf gevraagd, maar volgens het internet is Rod Stewart een van Willem van Hanegem's favoriete artiesten. Goeie keuze. Ja. We draaien hem ook omdat wij van BVSC vandaag natuurlijk de 75e verjaardag van Willem van Hanegem niet aan ons voorbij kunnen laten gaan. En om te beginnen hebben we een aantal mensen die Van Hanegem echt goed kennen gevraagd om te omschrijven en hem toe te spreken. Je hoort Regie Blinker, Dries Boussata, John de Wolf, Umberto Tan, Kees Jansma, Jack van Gelder en als eerste Willems talkshowmaatje, Harry Mens. Ja, Willem van Hanegem heeft een gebruiksaanwijzing die hij niet graag laat inkijken door derden. Een bijzondere man met de echtheid zoals je die weinig ziet. Een man die het voetbal nog steeds benadert als een spelletje. Willem is voor mij bonkige kracht, elegantie en de nodige kritische kanttekeningen die hij altijd bij het voetbal zou blijven maken. Leermeester, fotografisch geheugen, zwart-wit, winnaar, legend, kritisch, humoristisch, duidelijk. Toptrainer. Ik wil u van harte feliciteren met uw 75ste verjaardag. En u nogmaals bedanken voor alles wat u voor me hebt gedaan. En u weet dat ik u heel erg hoog heb zitten als trainer, maar vooral als mens. Hard, zacht, gemeen, goed, erg goed, heel erg goed, warm, emotioneel, compleet, vooral uniek. Je bent een gouden kerel, je bent een mopperkont, je bent buitengewoon eerlijk. Je bent een fantastische voetballer geweest, maar je bent bovenal een heel goed mens. Blijf mooie woorden. Willem. Mooie woorden. Zo. Bijna poëzie van John de Wolf en Kees Jansma. Ja. En we gaan nog even door. Micha van Egmond, schrijver van voetbalboeken als Gijp en Kieft, onverbiddelijke bestsellers. We hebben jou gevraagd om Van Hanegem te typeren in 3 fragmenten. Maar eerst, wanneer was jouw eerste kennismaking met Van Hanegem? Mijn eerste persoonlijke kennismaking was in het begin van de jaren 90. Ik had hem eerst als voetballer natuurlijk gezien als jongetje op de tribune. Begin jaren 90 ging ik als beginnend voetbalverslaggever Feyenoord volgen. En toen was hij de trainer van Feyenoord elftal met John de Wolf en Kiepritje en Taument en Blinker en zo. Toen heb ik hem voor het eerst ontmoet. En kun je een beetje dichtbij bij hem komen? Of, Nee, toen zeker niet. Nee, die ontmoeting herinner ik me nog heel goed. De eerste 3 zinnen die Willem tegen mij sprak waren: wie ben jij, wat doe je hier en jij hoort hier niet. Jij hoort hier niet, zei hij. Nou, had hij ook wel een beetje gelijk. En ik werkte toen voor de clubkrant. Dus ik was een soort embedded journalist. Ik werd een beetje als het soort debiele neefje van de spelers aan die groep toegevoegd. En ik hobbelde mee. Alleen iemand was vergeten dat Willem van Hanegem te vertellen. Dus dat was niet echt een lekker begin. Ik heb dat nog proberen uit te praten met hem. En toen vroeg ik, wat is er nou? En toen zei hij ook een legendarische zin waar we later nog wel om hebben gelachen en die ik nooit meer ben vergeten. Toen zei hij, weet je wat het is? Ik hou gewoon niet van die verslaggevers zoals jij, die al op bed lagen toen ik de Europa Cup won. Maar later kwam het allemaal best wel goed, hoor. Toch wel. Gelukkig, ja. Ik zei het al, je hebt 3 fragmenten voor ons uitgekozen waardoor we Van Hanegem beter leren kennen. Dit is de eerste. En hier in Rotterdam, dames en heren, hoort u nog het gejuich. Het is gebeurd, het doelpunt is gemaakt. Feyenoord staat met 2-0 voor. Koemelijn was de tegenstander gepasseerd. Naderde Snellinger. Snellinger kon er niet meer bij. Kwam de voorzet, kwam op het hoofd van Van Hanegem. En Van Hanegem dook als een snoek. En de bal die joeg in de touwen. En zelfs Curicini, die er nog naar dook, was reddeloos. En dat betekende 2-0 in het voordeel van Feyenoord. Ja, ik kreeg die bal van links dus. En toen kopte ik hem erin. En toen haalde ik hem dus uit het net gewoon. En toen keken we dus op die klok, hoe lang ik nog te spelen was. Ja, voor de rest. En op dat moment sta ik er niet bij stil, zeg ik. Michel, laten we beginnen met wat we precies hoorden. Nou, we hoorden hier het wat overspannen stemgeluid van de legendarische verslaggever Theo Komen bij het tweede doelpunt van Feyenoord in de wedstrijd tegen AC Milan. En daarna hoorden we het understatement van Willem zelf in het commentaar daarop. Want dit is echt, kijk, voetbal is een wereld van overstatement. Iets is al heel snel legendarisch of geniaal of historisch. Maar dit is nou echt een historische wedstrijd geweest. Omdat je kan met een beetje fantasie best zeggen dat het begin van Nederland als modern voetballand hier begonnen is. Dit is eigenlijk de eerste aanzet naar de Europacup winst in 1970 door Feyenoord. De eerste keer dat een Nederlandse club dat voor elkaar kreeg. En eigenlijk ook in dat elftal zag je al heel voorzichtig de contouren van wat je later in 1974 bij Oranje zag. Dus dit is eigenlijk een historisch moment, een historisch doelpunt van Willem, een kopbal. En als je hem er dan zelf over hoort praten, ja, dan vind ik dat ook weer gelijk zo humoristisch. Want iedereen is dus helemaal door het dolle. Net als nu met die verjaardag, weet je wel, iedereen is met die verjaardag bezig, behalve Willem zelf. Dus dat, ik vind dat heel typerend dit. Ja, hij doet net alsof hij, weet ik veel, net een mokka gebakje heeft gekocht in plaats van een goal gescoord. Ja. Maar dat is wel mooi. Ik heb wel eens met Bert van Marwijk over, die een beetje van dezelfde generatie is, daarover gesproken. En die zei toen, vond ik wel een mooie zin. Die zei van, ja, wij, Willem, ik, al die mensen van die generatie, wij zijn niet zo snel onder de indruk van anderen. Maar we zijn tenminste ook niet zo snel onder de indruk van onszelf. En dat hoor je hier in dit fragment van Willem ook wel. Iedereen vond dat een geweldige kopbal. Mensen in Rotterdam krijgen er nu nog tranen van in de ogen. En zelf deed hij alsof het een soort ongelukje was. We gaan het volgende fragment en daar hoor je ook weer een relativerende van Hanegem. Willem, even op een rustig plekje. Jij vluchtte direct na afloop van het eindsignaal naar de kleedkamer. Hè? Je wilde er niet echt bij zijn? Nou, omdat ik weet dat het afgelopen was. Dus nou, dan ga ik naar binnen. Genieten in stilte heet dat. Ja, dus zo kan je het wel zeggen. Ja, want je geniet toch echt? Ja, ik vind het schitterend natuurlijk. Maar ik denk dat iedereen dit op zijn eigen manier doet. Dit is ook jouw werk voor een heel groot deel. Nou, ik denk dat het voor een groot deel hun eigen werk is. Maar jij hebt Feyenoord zelf bewust te laten voetballen. Ja, maar het is maar heel, je bent er maar een heel klein onderdeel van. Je moet het ook niet overschatten. Is een trainer niet zo belangrijk? Ja, ik kan nu wel zeggen ja, maar ik vind dat, dat valt wel mee. Feyenoord werd die kampioen onder Van Hanegem. Nou ja, Willem relativeert we helemaal. Michel, was het eigenlijk een hele goede trainer wel? Ja, ik vond het wel een goede trainer, zeker. Want als je naar dat elftal kijkt waar hij het in dit fragment over heeft in 1993... dat was eigenlijk een beetje Los Santos, daar heeft hij echt een team van gemaakt. Maar wat ik interessant vind aan hem als trainer, en daarin is hij eigenlijk de tegenpool van Louis van Gaal. Kijk, Louis van Gaal die gaat uit dat zijn visie zo goed is uitgedacht dat hij eigenlijk alleen nog de poppetjes en de pionnen nodig heeft om dat uit te voeren. En als hij nou maar precies doet wat hij zegt, dan komt het allemaal goed. En vaak heeft hij daar ook gelijk in gekregen van Gaal. Maar Van Hanegem is een trainer die uitgaat dat hij die spelers zelf moet laten nadenken en zelf beslissingen moet laten nemen in het veld. En dat is natuurlijk een heel ander proces. Een proces wat ook wat meer tijd kost. En daar vind ik hem wel heel erg goed in. Daarom vind ik het ook zonde dat we... Kijk, deze generatie voetballiefhebbers... die kent Van Hanegem nog als die wat rare meneer in die rare truien die bij Harry Mens zit. Weet je wel, daar laat hij dan zijn en overal een mening over heeft. En overal meningen, dat is ook hartstikke goed. Maar het is natuurlijk doodzonde dat iemand met zoveel kennis van het spel en zo'n eigen aanpak, dat hij niet bij het voetbal betrokken raakt. Ja. En ik hoorde hem de afgelopen week ook weer zeggen dat hij best een maandje wat zou willen experimenteren met een elftal. Nou, ik zou zeggen bij Excelsior, het gaat al niet zo lekker. Laat Willem het een maandje proberen. Ze hebben nu een tot trainer gepromoveerde fysiotherapeut. Laat Willem het een maand proberen. Weet je wel, baat het niet, dan schaadt het niet. Op de Solomonseilanden zoeken ze ook nog iemand, hoorde ik trouwens. Ja, het laatste fragment. Laten we lekker in Rotterdam beginnen. Waarom, als je dan toch eens in je leven een schilderij schildert, waarom dan in hemelsnaam een Indiaan? Omdat het ook een van de weinige boeken is die ik gelezen heb. Over een Indiaan. Dat boek heette de Begraaf mijn hart in de bocht van de rivier. Van wie? De schrijver van een Indiaan. Dood. Nee, een heleboel Indianen. Oké, en begraaf mijn hart in de bocht van de rivier. En dat ging over de slachting van de Indianen. Is dit typisch Willem van Hanegem humor wat we hier horen? Ja, nou ja, wat ik er zo mooi aan vind is dat hij een hele eigen denkwereld en logica heeft. Kijk, ik hoorde net die gekke van Roosmalen tijdens het harken van zijn tuin zeggen dat Willem zo gewoon is. Nou, dat is hij juist helemaal niet. Willem is juist in alles heel erg apart. En dat hoor je hier ook weer later in dit fragment gaat hij vertellen dat hij vroeger die Indianen allemaal namen van voetballers gaf en zo. Hij heeft gewoon zijn eigen logica. En dat uit zich op de gekste momenten, weet je wel. Ik kan me herinneren dat hij een keer vertelde dat in de jaren 70 de eerste sportpsycholoog in Nederland zijn werk ging doen. En dat iemand toen op het idee was gekomen om de hele selectie van Feyenoord daar naartoe te sturen. En dat Willem toen een vragenlijst moest invullen. Daar stond dan op van, heeft u wel eens last van angst? En heeft u wel eens last van, denkt u wel eens aan zelfmoord? En dat soort dingen. En dan moest je dan invullen, soms, ja, af en toe en heel vaak of ja, altijd. Willem vulde gewoon overal ja, altijd in. Bij alle 100 vragen. En toen zei hij, ja, dat is gewoon het beste antwoord geweest wat het je kon geven. Want daarna heb ik nooit meer iets gehoord. Nou, dat vind ik zo'n goede logica. Daar kan ik wel van genieten. Jijke, je had nog een vraag, hè? Ja, omdat het natuurlijk overal komt het voorbij. En ook zijn bijnaam De Kromme. En nu heb ik daar verschillende theorieën over gehoord. Dat sommige mensen zeggen dat het komt door de paas die hij gaf. Sommigen zeggen van het komt door zijn benen. Sommigen zeggen het komt door die één wenkbrauw. Maar wat is eigenlijk de reden waarom hij De Kromme wordt genoemd? Ja, nou, het is wel mooi dat het ook een beetje mysterieus is gebleven altijd. De theorie die ik aanhang is dat die bijnaam is verzonnen door Maarten de Vos, een sportjournalist uit de jaren 70 van De Tijd. Volgens mij een krant die al lang niet meer bestaat. En dat hij die heeft gegeven op basis van de kromme ballen die hij gaf. Ah, dus toch wel. Ballen die hij met buitenkant links gaf en met heel veel effecten aankwamen. Eigenlijk een stijl die is ontstaan omdat hij een keer 2 gebroken tenen had en toch moest spelen. En daardoor is dat eigenlijk noodgedwongen, is hij zo gaan trappen. En dat is uiteindelijk zijn handelsmerk geworden. Zou het eigenlijk een goed boekonderwerp voor je zijn, Michel? Ja, Van Haneghem. Ik heb al best wel veel over hem geschreven, maar ik kan wel 100 boeken over Van Haneghem schrijven. Maar ja. Misschien moet je hem eens bellen, toch? Ja, ja. Nou, maar we hebben net, onze uitgeverij heeft net, is er één uitgekomen. Hè? Ja, niet van jou. Die van jou, nee, van jou zijn het leukst. Maar we geven die man een beetje rust ook. Ja, maar misschien ook ooit. Wie weet. Dankjewel, Michel van Egmond, voor deze spoedcursus Willem van Haneghem. Ja. Ik weet nu waarom het handig is om soms wat tenen te breken. Zo zie je vanuit iets negatiefs kan iets positiefs komen. Ja. We gaan later gaan we lightsaberen trouwens. Cool, nice. Ja. Heb ik zin in. Ja, ik ook. Ja. Zeker wel. Morgen zijn wij er weer. Dan zit op jouw plek Diana Kuip. Op mijn plek zit ik. En zo meteen hier Radio 1 Vandaag met Rick van der Westerlaken. Mooie dag. Live Sport op NPO Radio 1. Wat een goede tijd, hoor. Wat een goede tijd. Oh, kijk eens. Dit weekend schaatsen en topvoetbal in NOS Langs de Lijn. Zaterdagmiddag vanaf 3:00 de wereldkampioenschappen sprint in Heerenveen. Op een baan van Tiof ramt hij eventjes terug, zeg. En zondagmiddag vanaf 2:30... Luc de Jong met het hoofd. PSV Feyenoord. En geweldig gedaan. Torenstra voor Feyenoord. Je hoort het hier en nergens anders. Live Sport op NPO Radio 1. Schaatsen en topvoetbal in NOS Langs de Lijn. Het nieuws van alle kanten. Elke ondernemer kent het. Je hebt een nieuw idee. Duurzaam. Met oog voor de toekomst. Maar de schoorsteen rookt niet van idealen alleen. Gelukkig is de oplossing simpel, de Sustainable Finance Desk van ABN AMRO. Want zij hebben alle specifieke kennis over het financieren van duurzame projecten. Als ondernemer winst maken op alle fronten? Neem contact op met de Sustainable Finance Desk van ABN AMRO. Ga naar abnamro.nl/financethefuture. Eurojackpot heeft weer de grootste jackpot van Nederland. Want aankomende vrijdag staat de jackpot op 19 miljoen. Ga naar de winkel of eurojackpot.nl en speel mee. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Je spullen gratis verhuizen en tijdelijk opslaan. Qbox zet een opslagbox bij je voor de deur en haalt hem weer op als jij alles hebt ingeladen. We slaan de box veilig op en brengen hem weer terug waar en wanneer jij hem nodig hebt. Verrassend makkelijk en je betaalt alleen voor de opslag. Ga naar qbox.nl en reserveer jouw Qbox. Dan staat hij snel voor je nieuwe deur. Qbox.nl. De mooiste motetten en passiemuziek van Bach, Schütz en Mendelssohn, uitgevoerd door de Nederlandse Bachvereniging onder leiding van Christophe Précardien. Vanaf 23 februari in de Nederlandse concertzalen. Bestel nu kaarten op bachvereniging.nl. Binnenkort komt uw lijfrente vrij. Weet u al wat u met uw geld gaat doen? Kiest u voor uitkeren of doorgroeien, sparen of beleggen? Welke kant u ook opgaat, uw vrijkomende lijfrente biedt mogelijkheden. Ga naar sintvest.nl en maak de berekening. Het vermogen om je vrij te voelen. Sintvest. Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product varieert en afhangt van de onderliggende beleggingen. Ziet u op tegen de oude dag? Ik ben Hans Dorrestein en in het rimpelperspectief mijmer ik over vergankelijkheid, maar ook over brilpoetsdoekjes en gebakken aardappels. Het rimpelperspectief, nu in de boekhandel. Nu bij Gamma, een Kärger Basic Car hoge drukreiniger voor maar 69,95. Bestel hem op gamma.nl of ga naar de bouwmarkt. Dat zeg ik, Gamma. 2 uur. NPO